wanatamani kuwa kama mimi, ila hawajui ninamwiba, na neema ya Mungu ndo inanitosha. Mimi si shujaa mbele za Mungu, sababu ni mwanadamu na ni mdhaifu. Naishi kwa neema yake tu, kaniumba kwa mfano wake. Naishi kwa neema yake tu, kaniumba kwa mfano wake. Itanyenyekea mbele za Mungu, mana jinsi nilivyo si kitu. Nahitaji neema yako, nahitaji neema yako. Itanyenyekea mbele za Mungu, mana jinsi nilivyo si kitu. Nahitaji neema yako. Yeah. Tutakazi να ο τέμπε να σε. Το τάβο μα παμπόε γέτο βίτο γλώτη για τα μάνη κουέτο. Yo yo yeah, twine, benezako, tutakase, nauchende, sasi, tutakase.